بیا خودی لوگی لوگی لمبا لمبا پزادم بیا خودی لوگی لوگی لمبا لمبا پزادم او زخمی ہی وعدا زمان او زخمی ہی وعدا او زخمی ہی وعدا زمان او زخمی ہی وعدا ستاغی کی دمستانی وانی مینا دچادا بیا خودی لوگی لوگی لمبا لمبا پزادم بیا خودی لوگی لوگی لمبا لمبا پزادم او زخمی ہی وعدا زمان او زخمی ہی وعدا او زخمی ہی وعدا زمان او زخمی ہی وعدا ستاغی کی دمستانی وانی مینا دچادان ہر مازی گرئی ستا مر گئی مر گئی ستا کابل زربن او غم جن غزنی ستا کابل زربن او غم جن غزنی د ویر پټ غر نست دی پرادا هر ورځ د ویر پټ غر نست دی پرادا او زخمی هی وعدا زما زخمی هی وعدا بیا خودی لوگی لوگی لمبا لمبا پزادا بیا خودی لوگی لوگی لمبا لمبا پزادا او زخمی ہی وعدا زما او زخمی ہی وعدا ستاغی کی دا مستنی وانی مینا دچادا ستاغی کی دا مستنی وانی مینا دچادا وینی وینی لا گل گل کندار ستا دا ہیل منشور وینو کئی حسار ستا دا ہیل منشور وینو کئی حسار ستا جہادی مینا پکتی یا کپکتی کادا ستا جہادی مینا پکتی یا کپکتی کادا و زخمی ہی وعدا زمان و زخمی ہی وعدا و زخمی ہی وعدا زمان و زخمی ہی وعدا بیا خودی لوگی لوگی لمبا لمبا پزادا بیا خودی لوگی لوگی لمبا لمبا پزادا او زخمی ہی وعدا زمان او زخمی ہی وعدا زمان او زخمی ہی وعدا لا نسو آباستا جلال آباد ستا لوگر لوگر چاکڑلو برباد ستا لوگر لوگر چاکڑلو برباد لاندی تر مغرور پلو فاروان کا کافی ساد لاندی تر مغرور پلو کاروان کا کافی ساد او زخمی ہی وعدا زمان او زخمی ہی وعدا بیا خودی لوگی لوگی لمبا لمبا پزادا بیا خودی لوگی لوگی لمبا لمبا پزادا او زخمی ہی وعدا زمان او زخمی ہی وعدا ستاغی کی دمستانی وانی مینا دچادا ستا پنشیر تخار ستا دا غاڑی غار تاو دی سری لمبی پر حیرات مزار تاو دی سری لمبی پر حیرات مزار گرم دی فاریاب ساری پل باد غسکی غزادا گرم دی فاریاب ساری پل باد غسکی غزادا او زخمی هوادا زما و زخمی هوادا بیا خودی لگی لگی لمبا لمبا پزادا بیا خودی لگی لگی لمبا لمبا پزادا او زخمی هوادا زما او زخمی هوادا ستاغی کی دامستانی ورنی میند چادا دا کندوس غازیانو والد جهان زرد بدخشان ستوری دم بغان زرد بدخشان ستوری دم بغان هر دم احمدی وینو لیمو کی جڑادا هر دم احمدی وینو لیمو کی جڑادا او زخمی هوادا زما و زخمی هوادا بیا خودی لگی لگی لمبا لمبا پزادا بیا خودی لگی لگی لمبا لمبا پزادا او زخمی هوادا زما و زخمی هوادا ستاغی که دمستانی ورنی میند جادم ستاغی که دمستانی ورنی میند جادم او زخمی هوادا زما او زخمی هوادا او زخمی هوادا زما او زخمی هوادا بیا خودی لگی لگی